İnşallah. Evet. Evet. Estağfurullah. İnşallah. Tabii buyurun. Alo, selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Allah şükrümüzü artırsın. Evet. Anladım. İnşallah. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Elbette. Şimdi bidat konusu tabii ki oldukça geniş bir konu. Fakat ana hatlarıyla üzerinde duracak olursak mesela şer'i ıstılahtaki anlamı dinde bir yol icat etmek, dinde olana benzeterek bir yol edinmek ve bu yol ile şeriat yolunda yürümek kastıyla bunu amaçlamak. Dolayısıyla dünyevi dünyayla ilgili şeyler bidatın kapsamı dışında. Bizim burada konumuz sadece din hakkında olan, dini ilgilendiren, şeriatla alakalı konular. Allah Azze ve Celle Maide Suresinin 3. ayetinde bugün sizin için dininizi ikmal ettim, üzerinize olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim buyuruyor. Yani burada bizim delil olarak üzerinde durmamız gereken kısmı bu ayetin size dininizi ikmal ettim kısmı. Yani din tamamlanmış. Dolayısıyla bir kimse bugün her ne yaparsa yapsın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabilerinin yaşadığı dinden daha kamilini, daha güzelini yaşayamaz. Daha güzelini ortaya koyamaz. Yani bu mümkün değil. Bu az önce örneğini verdiğiniz mesela namazlar konusunda normalde namaz insanın Rabbine yaklaşmayı kastettiği, Rabbine yaklaşmayı amaçladığı bir ibadettir. Fakat dinde bazı kaideler vardır. Mesela eşyada asıl ibahadır denilirken ibadette asıl hürmettir diye de bir kaide var. Bu kaidenin sebebi yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim emrimiz olmayan her bir iş sahibine reddolunur hadisidir. Dolayısıyla İbadette asıl hürmet olunca, yani bir ibadetin meşru olabilmesi için Allah Azze ve Celle'den veya Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan o işe bir icaze, bir izin, bir ruhsat, bir meşruiyet bulması gerekiyor. Nasıl ki dünya ile ilgili hususlarda herhangi bir şeye haram diyebilmek için dinden bir delil gerekiyorsa, ibadetle ilgili bir şeyin de meşru olabileceğini söylemek için yine dinden bir delil gerekiyor. Çünkü din tamamlanmış. Bu tamamlanmış bir dine sonradan girebilecek bir bidatin buna engel olabilmek için zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bidatten sakındıran pek çok hadis-i şerifler beyan etmiştir. Ki aynı bir namaz suresi öğretir gibi öğrettiği hutbetül hace dediğimiz o hutbede de sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Dinde her sonradan ortaya çıkarılan şey bid'attir. Her bid'at sapıklıktır ve her sapıklık da ateştedir buyuruluyor. Yani bunu sahabiler de aynen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olarak her meclislerini adeta bununla başlamışlar. Yani bir başlangıç hutbesi olarak bunu tayin etmişler. Fakat bu zaman içerisinde bu hutbe de terk edilmiş. Bid'atler biraz önemsizlik arz eder hale gelmiş. Yani sonuçta niyet güzel. Fakat Allah Azze ve Celle'nin katında amellerin makbuliyeti için iki olmazsa olmaz şart var. Birisi ihlas. Yani Allah Azze ve Celle'ye o ameli halis kılmak, riyadan, sümadan, duyurmadan uzak tutup sadece Allah'ın veçhini arzu ederek onu gerçekleştirmek. Diğer şartı da amelin doğru olması. Yani naslara uygun, sünnete uygun eda edilmiş olması. Şimdi Said bin el-Müseyyep bidatler konusunu pekiştiren bir örnek verdikten sonra mezhepler konusuna gelelim inşallah. Mesela Said bin el-Müseyyep rahimeullah birisinin kerahat vaktinde namaz kıldığını görüyor. Ve ona mani oluyor. Senin bu yaptığın uygun bir şey değildir, caiz değildir. Bir daha bu vakitte namaz kılma diyor. Karşısındaki de diyor ki, ey Ebu Muhammed, işte ben namaz kılıyorum. Rabbim bana namaz kıldığım için mi azap edecek diyor. Böyle bir itirazda bulunuyor. Said bin Müseyyep de diyor ki, hayır diyor, Allah Azze ve Celle sana namaz kıldığın için azap edecek değil. Fakat Resulüne muhalefet ettiğin için sana azap edecektir diyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 vakitte namaz kılmayı yasaklamıştı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine bize bazı şeyleri beyan etmemiş olsaydı. Mesela buyuruyor ki, abdest alırken azaları birer defa yıkamayı, iki defa yıkamayı ve 3 defa yıkamayı tavsiye ediyor, öğretiyor. Kim bundan daha fazla yaparsa isyan etmiş ve zulmetmiş olur diyor. Şayet bu açıklama gelmeseydi biz ne kadar fazla yıkarsak sanki daha güzel bir şey yapıyormuşuz hissine kapılabilirdik. Yine mesela bir öğle namazını 4 rekat kılmak yerine 5 rekat kılmayı daha güzel görebilirdik. Veyahut bu konuda sakındıran, bizleri doğruya ikaz eden hadisleri olmasaydı iftarı geciktirmeyi, sahurda da daha erken yapmayı daha güzel görebilirdik. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, benim ve benden önceki peygamberlerin sünneti iftarda acele etmek, sahuru da geç yapmaktır diyor. Ve ümmetim diyor, iftarda acele ettikleri müddetçe fıtrat üzerinde kalmaya devam edecekler diyor. Yani bunlar ibadetleri güzel bulmada, meşru görmede kesinlikle aklın veyahut da daha başka unsurların herhangi bir dahli olamayacağını ancak şeriatın tespitiyle olması gerektiğini ifade ediyor. Tabi bu konuda örnekler çok. Mezhepler konusuna gelince bizler mezhepleri, daha doğrusu mezheplerden ziyade mezhep imamı olan o değerli alimleri hepsini biz İslam'ın birer alimi olarak görürüz. Mesela bir meseleyi araştırıyoruz. İmam Ebu Hanife rahimullah şöyle bir hüküm vermiş, İmam Şafii veyahut İmam Malik böyle bir hüküm vermiş. Bunların arasında ihtilaf var. Biz bu ihtilafı Allah'ın kitabına ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine arz ederiz. Hangisi hakka, kitap ve sünnete daha yakınsa onu doğru bilir ve ona tabi oluruz. Yoksa imamları tamamen reddetme söz konusu değil. Aynı şekilde onlara taassupla bağlanma da söz konusu değil. Mesela bir örnek vereyim. Allah kendisine rahmet eylesin. Ebu Hanife kendisine sahih bir yoldan ulaşmadığı için ilgili hadis, bakire kızın velisinin izni olmadan nikahının sahih olduğuna hükmetmiştir. Fakat bu konuda bizim elimizde Buhari'de ve Müslim'de sabit olan sahih yoldan tespit edilen hadisler vardır. Kim herhangi bir bakire kız velisinin izni olmadan evlenirse onun nikahı batıldır, nikahı batıldır, nikahı batıldır buyuruluyor. Şimdi bu hadis önümüzde dururken bizim bu hadise göz yumup da Ebu Hanife'nin sözüyle amel etmemiz bizi tehlikeli vadilere sürükler. Evet, Ebu Hanife içtihat etmiştir, hata etmiştir, hatasından dahi ecir almıştır. Fakat o hatasına tabi olmak bize ecir değil. Bilakis belki Tevbe suresinin 31. ayetinde ihtar edilen alimlerini, rahiplerini, din adamlarını Rabler edindiler tehdidine kadar götürebilir bizleri. Çünkü Allah Azze ve Celle şeriatını açıklamak için Resulünü göndermiştir. Resulünün açık beyanını terk edip onun ümmetinden her ne kadar fazilet sahibi olsa başka birinin beyanına tabi olmak kişiyi helake götüren unsurlardan birisidir. Zaten sahabenin menheci bu yolda en güzel örneklerden birisi İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın başından geçen bir kıssadır. Kendisine temettu haccının hükmü sorulduğu zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam temettu haccı yapmıştır cevabını veriyor. Soruyu soran muhatabı diyor ki ama Ebu Bekir ve Ömer böyle böyle diyorlar diyor. Bunun üzerine İbn Abbas radıyallahu anhuma başımıza taş yağmasından korkarım diyor. Ben size Allah Resulü dedi diyorum, siz bana Ebu Bekir Ömer dedi diyorsunuz diyor. Şimdi burada düşünmemiz gereken önemli bir unsur var. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma bu ümmetin en faziletlileri. Yani peygamberden sonra insanların en faziletlileri. Böyle olmasına rağmen İbn Abbas radıyallahu anhuma Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün veya fiilinin önüne bir başkasını geçirmiyor. Sahabe bize işte bu menheci miras bırakmıştır. Biz buna tabi olmakla mükellefiz. Yine mezhepler konusunda mesela bir sahabe döneminde alim sahabiler vardı. Yani diğerlerine oranla daha çok ilme sahip, daha çok hadis toplamış, daha çok Allah Resulü'nün fiillerine, sözlerine, takrirlerine şahit olmuş sahabeler vardı. Bu sahabelerden fetva soran veya hadis soran, mesele soran kimseler, işte ben bugün Hazreti Ali radıyallahu anh'a bir mesele sordum, artık başkasına soramam, benim mezhebim Ali'dir diyerek bir taassuba gitmemişlerdir. Bilakis bugün Ali'ye sormuşsa Ali radıyallahu anh, öbür gün Ebu Bekir radıyallahu anh, Ebu Hüreyre radıyallahu anh, yani burada insanları bağlayan unsur Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünnetidir. Zaten ayetlere de baktığımız zaman herhangi bir şeyde tenazu ederseniz, yani niza ederseniz, çekişirseniz, ihtilaf ederseniz onun hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürün diyor. Yani Allah'ın kitabına ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine. Her türlü ihtilaf bunlarla giderilmeli. Yani Allah Azze ve Celle ihtilafı gidermeyi bize bu şekilde salık veriyor. Yine dinin şayet kendisinin gayrından gelmiş olduğu düşünülseydi, böyle bir şey mümkün olsaydı, bu dinde pek çok ihtilaflar bulurdunuz diyor Nisa 82'de. Yani bu din geldiği aslıyla ihtilafsız bir din. Biz bugün bir takım ihtilaflarla karşı karşıyaysak, bu dinden olan değil, ümmetin kendi arasındaki usulü kaybetmesinden kaynaklanan bir şey. Mesela Ebu Hanife Rahimullah, İmam Şafii, İmam Malik, Ahmet bin Hanbel, Evzai, Sevri, bunların her biri kendilerine tabi olan ilim taliplerini kitabı ve sünnete yönlendirmişler. Benim sözümle herhangi bir nas çakışırsa kesinlikle benim sözümü bir kenara atın, naslarda ne gelmişse onlara tabi olun diyerek yolu bize böyle göstermişlerdir. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Tabii mutlaka. Evet. Evet, şimdi öncelikle meseleye şöyle bakmak lazım. Yani her iki tarafın da, yani hem bu işi benimseyenlerin hem de karşı çıkanların her iki tarafın da karşı çıkması veyahut da benimsemesi din gayretinden kaynaklanan bir şey. Öncelikle dolayısıyla her iki tarafın da birbirine karşı tahammüllü olması, hak neyse onun ortaya çıkması için çalışması lazım. Burada şöyle bir tespit yapalım veyahut da şöyle bir örnekle başlayalım. Geçenlerde Almanya'dan bazı kardeşler bana bazı görüntüler gönderdiler. Bu görüntülerde aynı Hristiyanların Noel Baba kutlamasına benzer bir şekilde Bayram Dede diye bir adam. Bayram Dede diye bir adam çıkarmışlar. Takma sakal, işte kucağına başörtülü çocuklar, Müslümanların çocuklarını falan alıp dua ediyor falan. Şimdi bu nedir? Bakın, tabii ki doğru değil. Demek istediğim şu. Bunların da niyeti ne? İşte onlara bir alternatif olsun. Ama bir atasözü vardır. Helal süpürgesiyle mescit süpürülmez diye. Dolayısıyla İslam'ın münkerat olan, fuhşiyat olan, çirkin olarak görülen, bu şekilde nitelenen, din tarafından reddedilen bu gibi fiiller, işte kahve köşelerinde boş vakitler geçirmesi veyahut da daha tehlikeli, Allah'a isyan boyutunda şeyleri işlemekten alıkoyması sebebiyle başka bir kötülüğü koyamayız. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uyardığı hiçbir şeyi de küçük göremeyiz. Mesela bidatleri tehlikeli olarak ifade ediyor. Yani her bidat sapıklıktır, her sapıklık da ateştedir buyuruyor. Şimdi buradan baktığımızda mesela yine taklit de söz konusu burada. Mesela belli günlere özellikler atfetmek İslam'da olmayan bir şey. Şura suresinin 21. ayetinde müthiş bir tehdit var. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Yoksa onların Allah'ın dininde meşru olmayan, Allah'ın dininde bir şeyleri meşru kılan, şeriat kılan ortakları mı var diyor. Yani şimdi öncelikle niyetten yani mesela bir kimsenin niyeti ne kadar güzel olursa olsun bir gayrimeşru işi meşru hale getirmez o. Mesela bazıları var diyor ki ben içki içtiğim zaman kendimi Allah'a daha çok yakın hissediyorum diyor. Yani demek istediğim hocam burada Niyetin tabii ki amellerle doğrudan bir alakası vardır ama az önce söyledik ya, sadece niyet yeterli değil, o amelin doğru olması gerekiyor. Yani bir yanlıştan insanları alıkoyarken başka bir yanlış koymamalıyız. İslam'ın zaten yeteri kadar ki ikmal olmuş, tamamlanmış bir dindir. Kendi doğruları vardır. İşte birileri beğensin diye biz bu dine kırpma veya ekleme yapamayız. Veyahut da işte camilere çekelim diye İslam'da olmayan bir şeyleri İslam'da varmış gibi gösteremeyiz. Mesela bir ara Türkiye'de, biz tarihte okuyoruz tabii bunu, Türkiye'nin yakın tarihinde okuyoruz böyle şeyleri. İşte camilere sıra konulması gibi, bunun işte insanların o dönemlerde kiliseye çekmek için yapılan yoğun gayretlere karşı, insanları camiye çekmek için işte ayakkabılarla girilip kadın erkek beraber sıralarda oturması gibi değişik teklifler öne sürülmüştü. İşte ezanın, namazın Türkçe okunması gibi değişik şeyler öne sürülmüştü. Tabii onların belki niyeti farklı şeylerdi ama ortada din adına koyulan fiil meşru olmayan bir şey. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından konulmamış, sahabeler tarafından yapılmamış bir şey. Onlar, yani sahabeler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeylerden kıl kadar dahi ayrılmak istemiyorlardı. Bunun en güzel örneklerinden birisi İbn Ömer radıyallahu anhumadır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesela hac yolculuğundayken yol esnasında devesini kavis yaptırarak bir rota izliyor. Aynı yerden kavis yaptırıyordu. Bir ağacın altında dinlenmişse gidip sadece o ağacın altında dinleniyordu. Bu şekilde bağlılık gösteriyordu bu sahabeler. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün hutbe esnasındayken Abdullah bin Revaha radıyallahu anh henüz kapıda bulunuyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescittekilere oturun dediği halde o kapıda işittiği yerde oturuyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona Allah senin itaatini artırsın diye dua ediyor. Yani onlar harfiyen bunlara riayet ediyorlar. Biz bugün gerek nefis terbiyesi bakımından, gerek insanları hayra yönlendirme bakımından kamil bir dinin mensuplarıyız. Ebu Zer radıyallahu anh'ten gelen rivayette buyuruyor ki, şüphesiz ben sizlere sizi cennete yaklaştıracak her şeyi ve sizi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi açıkladım. Ve sizleri gecesi ile gündüzü eşit aydınlıkta olan bir yolda bıraktım diyor. Artık her kim bu yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur diyor. Bu dinde her şey tamamlanmış. Kişinin cennete yaklaşacağı ve cehennemden uzaklaşacağı her şey beyan edilmiş. Ve sonradan ortaya çıkan şeyleri, bırakın bizim zamanımızdakileri, artık ta sahabeler arasında dahi Havz-ı Kevser hadisi vardır malumunuz. Orada ne diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, işte ben bazılarını havzıma çağırırım da melekler derler ki, onların senden sonra neler çıkardığını bilemezsin derler diyor. Ve mahrum edilirler diyor. Yani sahabe döneminde bile bir takım değişiklikler olmaya başlamıştı. Mesela Enes bin Malik radıyallahu anh bir gün oturduğu yerde ağlar vaziyette görülüyor da sana ne oluyor ey Eba Hamza diyorlar. Neden ağlıyorsun? O da diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından kalan şeyler arasında aranızda sadece namazı görüyordum diyor. Artık diyor namazı da bozdunuz, tahrif ettiniz, vakitlerinde kılmıyorsunuz diyor. Yani sahabe döneminden itibaren başlayan bir inhiraf başlamış ki bu ümmetin artık bir kaderi. Öyle ki bu din garip hale gelecek. Dine sarılanlar, Allah Resulü'nün sünnetine sarılanlar elinde bir kor parçası tutar gibi garipleşecek. İşte bu zamanlarda sünnete bağlılıkta, o saf sünnete herhangi bir dahili unsurlar veya harici unsurların içerisine karıştırılmadığı saf sünnete sarılanlar garip kimseler olacak. Azın azı olacaklar yani. Müslüman ismini kullanan, ben Müslümanım diyen insanlar içerisindeki azınlıktan bahsediyoruz biz. Ümmet genel olarak bir zillet içerisinde. Yani gerek, evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet, maalesef. Tabii ki biz bunları da düşünmüyor değiliz ama siz kaç senedir Fransa'dasınız? Şimdi Türkiye, Suudi Arabistan, İslam'ın dört dörtlük yaşandığı yerler olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi genel olarak mesela, evet. Anladım. Doğrudur. Şimdi tabii her ortamın kendine göre ayrı şeyleri vardır, şartları vardır. Mesela ben Türkiye'de çocuğumu başörtülü olarak okula gönderemiyorum. Ama sizin de oralarda belki bu imkanlarınız var. Mesela Müslümanların kendi okulunu açıp orada öğrenim görmesi imkanı var. Bizim burada o imkanımız da yok. Evet. Doğrudur. Doğrudur mutlaka. Hı. Doğrudur. Evet. İşte maalesef dediğimiz gibi her yerin kendine göre bir takım olumlu ya da olumsuz yönleri var. Hı, şimdi mesela. Tabii ki yani şimdi bizlerin bakın benzerleri Türkiye'de de yaşanıyor, yaşanmıyor değil. Yani ben Türkiye'nin Fransa'dan çok farklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ha belki Müslüman sayısı, nüfus cüzdanında dini İslam yazanların sayısı belki oradakinden daha fazladır. Fakat bundan daha ziyade bizim fertler olarak Müslüman fertler olarak üzerimize düşen vazifeler var. Tabii gerek muhataplarınızın, gerek sizlerin ve burada da tabii ki bizlerin kitap ve sünneti delil olarak kabul eden, yani Allah Azze ve Celle'nin kitabını, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini delil olarak kabul eden ve bu konuda ihtilafa düşmemek için sahabenin menhecini menhec edinen, ki sahabeler çünkü kendilerinden sonraki Müslümanlar için örnek olarak Kur'an'da zikrediliyor. Onlar gibi iman ettiğimiz takdirde hidayet bulacağımız bize salık veriliyor Bakara 137'de. Yani bu menheci kabul eden herkesle, her birimiz anlaşabilmeliyiz, birbirimize tahammül edebilmeliyiz. İlmi çalışmalar yapıp hakkı ortaya koyunca ona da razı olmalıyız. Cemaat şuurunda işte bizim cemaatimizden olmayan birisi imam olabilir. Yani bu şey değil, bu cemaati bozmamak, dağıtmamak, yani temel kaideleri, temel asılları bozmadıkça Müslümanların birbirine yüz çevirmemesi, ki Allah Resulü'nün en önemli vasiyetlerinden birisidir bu. Aleykümselam ve rahmetullah. Aleykümselam ve rahmetullah. Erdoğan kardeş. Şimdi hocam ayrıldı mı? Şimdi biz elimizden geleni anlatmaya çalıştık ama şimdi oralarda, daha doğrusu Müslümanların garip kaldığı diyelim, her ortamda, sadece Fransa, sadece Türkiye değil, her yerde Müslümanların kitap ve sünneti delil olarak kabul eden ve bu iki delili anlamada sahabenin menhecini kabullenen, sahabenin yolunu tutan herkesle anlaşabilmemiz lazım. Çünkü temel noktamız, tabii ki bidate uymak zorunda değilsiniz. Ama şu var, karşı tarafa da tahammüllü olma mecburiyetimiz var. Yani onun üzerinde İslam ismi bulunduğu sürece bizim Müslüman kardeşimize tahammül etmemiz, doğruya irşat için elimizden geleni yapmamız, hakkın ortaya çıkması için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Şimdi bu anlamak veya anlamamak bir iki görüşmeyle olabilecek bir şey değil zaten. Önemli olan temel usulün yakalanması. Sahabenin menhecinin kavranılması. Mesela sahabeler de ihtilaf etti ama onlar cemaatdarlık yapmadı. Mesela bir İbn Mesud radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh'ın Mina'da namazı tam kıldığına şahit oluyor ve karşı çıkıyor. Bu bidattir, Allah'ın dinini değiştirmektir diye söyleniyor da. Sonra gidiyor arkasında namazı tam olarak kılıyor, cemaatten ayrılmıyor. Ona diyorlar ki sen böyle böyle diyorsun ama gidiyorsun onun arkasında namaz kılıyorsun. Nasıl oluyor bu diye. O da ihtilaf iyi bir şey değildir diyor. İbn Mesud radıyallahu anh'ın cemaatin dağılmaması, ümmet arasında bir ihtilafa sebep olmaması için yaptığı bu şey dinde bir taviz değil aslında. Ehemmi mühimme tercih etmek. Yani Müslümanların birliğinin dağılmaması. Özellikle kafirlerin arasında yaşanılan bir ortamda ben Müslümanım diye La ilahe illallah sözünü söyleyen insanlara mütesahil olmak, geniş gönüllü olmak, tahammüllü olmak gerekiyor. Bakın, Türkiye'de de sizin orada da tabii ki karşılaştığınız insanlar vardır. Tasavvuf ehli veyahut da başka görüşte olan insanlar. Bu insanlar La ilahe illallah diyor. Fakat La ilahe illallah'la çelişen bir şeyler yapıyorlar değil mi? Şimdi bu insanların evet. İşte hak mabut yoktur. Evet. Şimdi bu tebliğ ortamlarında, yani bu gibi konularda her iki tarafta da tabii ki bir takım kusurlar, hatalar olabilir. Ama burada şuna dikkat etmemiz lazım. Mesela Mekkeli müşrikler La ilahe illallah demiyordu. Çünkü bu sözün manasını biliyorlardı. Yaptıkları şeylerle bu La ilahe illallah'ın bağdaşmadığının farkındaydılar. Bu toplum ise bunun farkında değil. Yani la ilahe illallah diyor, İslam'ı kabulleniyor. Fakat yaptığı fiilin la ilahe illallah sözüyle çelişik olduğunu idrak edemiyor. Biz bunu tebliğ ederken, yani yaptığı şeyin şirk olduğunu, la ilahe illallah sözünü iptal edecek boyutta olduğunu anlattığımız zaman muhatabımızda hiçbir soru işareti kalmaması lazım. Bakın mesela İbrahim Aleyhisselam'ın, işte onu diyorum, İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken Allah Azze ve Celle, bak Nemrut ne diyor? İbrahim Aleyhisselam benim Rabbim öldürür ve diriltir dediği zaman ben de öldürür ve diriltirim diyor ve çok da bağdaşmayan bir misal veriyor. Birisini idama mahkum ediyor, birisini de azat ediyor, serbest bırakıyor. Aa, öldürdüm ve dirilttim diyor. Bak İbrahim Aleyhisselam burada hiç yok öyle değil diye tartışmaya girmiyor. Hemen başka bir örneğe geçiriyor ve diyor ki benim Rabbim güneşi doğudan doğurur, batıdan batırır. Haydi sen de batıdan doğur, doğudan batır diyor. Bunun karşısında Nemrut hiçbir verecek cevap bulamıyor. Dolayısıyla biz tevhidi tebliğ ettiğimiz zaman öyle ikna etmeliyiz ki, ikna olacağı bir şekilde tebliğ etmeliyiz ki verecek cevabı bulunmasın ve ancak bu fiilinde ısrar ederse bile bile ısrar ediyor konumunda olsun. Şimdi bu kadarla sınırlı değil aslında. Yani birçok detayları var bu konunun. Yani cehaletin ortadan kalkması, mesela bir kimse bir şirki işlerken onun şirk olduğunu bilerek yapmalı. Yani bizim o kimseyi bu la ilahe illallah sözünü söyleyen Müslümanlar sınıfının dışına çıkarabilmemiz için. Şirkin ne olduğunu idrak edecek ve buna rağmen yapacak. Yani cehalet dinde genel olarak mazerettir ama her konuda değil tabii ki. Evet. Evet. İşte eğer böyle bir durum varsa, anladım. Böyle bir durum varsa tebliğ adam akıllı yapılmamış demektir. Yani önemli olan burada usul. Usul yakalanmamışsa, tabii temel usul yakalanmamışsa, hayır bu meselenin üzerine bina edilmesi gereken usul. Bakın şimdi, Allah Azze ve Celle Enbiya suresinin 7. ayetinde, Nahl suresinin 43. ayetinde, Fes'elû ehle zikre in kuntum la ta'lemûn diyor. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, yani bu zikir ne? Allah'ın indirdiği zikir, yani kitap ve sünnet. Bunların ehline sorun diyor. Fakat burada sormamız gereken şey bu zikir ehlinin kendi görüşü değil. Bunlardan sormamız gereken şey zikir olmalı. Yani mesela bir alime bir mesele soruyoruz. O da ya helal diyor, ya haram diyor, ya caiz ya değil diyor. Biz burada delili sormalıyız. Delil ne? Hocam sen böyle diyorsun ama bunun delili ne? Usul yakalanması lazım işte burada. Her iki tarafında bu usul yakalaması lazım. Delil koymadan bir hüküm veriyorsa bir insan, ne kadar dinde fazileti büyük olursa olsun, o delili getirmedikçe veyahut da onun bildiği bir delil vardır belki. Ama o delili bize sunmadıkça o söz hükümsüzdür. Yani senettir o. Bu işin senedi. Şimdi bakın. Tekrar usulden gideceğim ben. Bir alim delilsiz olarak bir fetva veriyor. Caiz ya da caiz değil diyor. Fakat delilini arz etmiyor bizlere. Bir cahil de, yani ilmi onun kadar olmayan, onun duğununda olan birisi de Sadece delili zikrediyor. Ayet bu veya hadis bu diyor. Bizim burada uymamız gereken alim şahsın kendi görüşü değil, kendi sözü değil, kendi anladığı değil, hadisin veya ayetin ifadesidir. Bu cahilden de gelse, hatta bir sapıktan bile gelse, hakkı almak bizim üzerimizde vazifedir. Ama delilsiz olan söz, çok faziletli birisinden dahi gelse veyahut da o kimsenin görüşü de olsa, bu görüş tek başına bir şey ifade etmez dinde. Dinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sarıldığımız takdirde asla sapıtmayacağımız iki şey bırakıyor. Bunu açıkça beyan etmiştir veda hutbesinde. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim buyuruyor. Bu ikisi Havz-ı Kevser akıncaya kadar birbirinden ayrılmadan gelecektir diyor. Bizim için buna sarılmak en büyük vazife ve ihtilaflara düşmemek için de kafa karıştırıcı bir takım fitnelere muhatap olmamak için de bu iki esası sahabeler nasıl anlamış, nasıl menheç edinmiştir, bu yolu tabi olmak gerekiyor. İmam Evzai diyor ki, ilim yalnızca diyor sahabelerden nakledilenlerdir. Yani sahabelerin Allah Resulü'nden naklettikleridir diyor. Bunun dışındaki ilim değildir diyor. Kastettiği şey onun döneminde ortaya çıkan işte kelam, felsefe gibi konuların dine dahil edilmesi, kelamcılara, felsefecilere cevap maksadıyla onların metodunu takip ederek din adına cevap vermek istemeleriydi bir kısım insanların. İşte ilim ancak Allah ve Resulü'nden gelenlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şimdi bir kimse bu şekilde seslendiğinde dua bir ibadet. Biz la ilahe illallah sözünü söylerken ibadete layık olan hak mabut yalnızca Allah'tır sözünü söylemiş oluyoruz. Yine Fatiha'da her namazda ancak senden yardım ister, ancak sana ibadet ederiz diyoruz. Yani ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz diyoruz. Allah Azze ve Celle yardım istemek ibadetin bir cüzü olmasına rağmen bunu ayrıca belirtiyor. Ancak kendisinden yardım istememizi. Şimdi yine bir kısım ayetlerde وَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اَخَرٍ der. Yani Allah ile beraber başka bir ilaha seslenme, dua etme. Dua bir ibadettir. Hadiste evet. Hadiste belirtildiği gibi ibadetinde özüdür, iliğidir. Şimdi bunun bir ibadet olduğunu bilince ibadetin Allah'tan başkasına yönlendirilmesi yaraşmaz. Bu kelime-i tevhidi bozar. Caiz değil. Ama bazı insanlar vardır. Mesela Ya Rabbi Ya Resulallah diyor. Fakat bunu söylerken Allah Resulüne seslendiğinin de farkında değil. Yani Resulallah sözünün sanki Allah'ın isimlerinden biri olduğunu zannediyor. Bu da mazurdur tabii. Tabii bunu Allah hepimize anlamayı nasip etsin inşallah. Peki. Estağfurullah. Estağfurullah. Helal olsun. O da helal etsin. Sizler de helal edin inşallah. Allah bizleri, cümlemizi hakkı hak olarak bilip ona tabi olmakla rızıklandırsın ve batılı batıl olarak tanıyıp ondan uzak durmakla rızıklandırsın. İnşallah. Amin. Ecmain. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Allah yardımcımız olsun cümlemiz. Kapandım.